Lelo, oh, Masia Yesu wa sekwi, oh, Asura ba kengela kie, Yesu, asekwi. Lelo, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Mama mpe bakende ki ah ah ah Kota la Yesu na kunda ah ah ah ah Bakuda ki mwanze moko ah ah ah Halo veli bango Yesu asekwi ah ah ah ah Yesu asekwi lelo Yesu eo Yesu asekwi lelo ah ah ah ah Asekwi Makambo yo na mokili ah ah ah ezali na li